Deel 2, hoofdstuk 26 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 26e hoofdstuk. Een onderwerp voor een klassiek treurspel. Na een ogenblik zwijgens, dat besteed werd om de jonge officier die naar haar luisterde gade te slaan, vervolgde Milady haar verhaal. Het was nu 3 dagen geleden sedert ik gegeten of gedronken had, zeide zij. Ik leed verschrikkelijke smarten. Menigmaal kwamen als wolken mijn voorhoofd samenpersen en mijn oog benevelen. Het was de waanzin. De avond daalde. Ik was zo zwak dat ik bijna elk ogenblik buiten kennis was, en telkens wanneer ik bezwijmde, dankte ik God, want ik meende te sterven. Gedurende 1 dier zwakten hoorde ik de deur openen. De schrik bracht mij tot mijzelf. Mijn vervolger trad door een gebaskerde man gevolgd binnen. Ook hij had zijn gezicht met een masker bedekt. Maar ik herkende zijn gang, zijn stem. Ik herkende de ontzag inboezemende houding, welke de hel die man heeft geschonken tot ongeluk der mensheid. Wel, vroeg hij mij, hebt gij besloten de eed te doen waarom ik u verzocht? Gij weet, de Puriteinen hebben slechts 1 woord. Het mijne hebt gij gehoord. Dat is, u, op aarde voor de rechtbanken der mensen en in de hemel voor Gods rechterstoel aan te klagen. Dus blijft gij volharden. Ik zweer het u voor die God die mij hoort. Ik zal de gehele wereld tot getuige uw misdaad nemen, en dat zolang tot ik een wreker zou gevonden hebben. Gij zijt een hoer, riep hij met donderende stem, en gij zult de straf ervoor ondergaan. Voor het oog der wereld die gij inroept, onteert, kunt gij de wereld overtuigen dat gij nog schuldig, nog gek zijt. Toen zich tot de man wendende, die hem vergezelde, zeide hij, scherprechter, doe uw plicht. O, zeg mij zijn naam, zijn naam, riep Felton opnieuw, zeg mij zijn naam. Toen, ondanks mijn hoopgeschrei, ondanks mijn weerstand, want ik begon te begrijpen dat het voor mij iets ergers dan de dood betrof, greep mij de beu, wierp mij op de grond, kwetste mij door een gewelddadigheid en in mijn gesnik gespoord, bijna bewusteloos en God aanroepende, die mij niet hoorde, slaakte ik eensklaps een vreselijke kreet van smart en schaamte. Een gloeiend ijzer, het ijzer des buls, was op mijn schouder gedrukt. Felton slaakte een gebrul. Zie, zeide Milady, met de majesteit eener koningin zich oprichtende, zie, Felton, hoe men een nieuwe foltering uitvond voor een jonge, reine maagd, die echter het offer werd der vuige lusten eens ellendelings. Leer het hart der mensen kennen, en wordt voortaan minder gemakkelijk het werktuig hunner onrechtvaardige wraak. Milady opende met een plotselinge beweging haar kleed, verscheurde het batist dat haar schouders bedekte, en rood van geveinsde toorn en schaamte toonde zij de jongeling het onuitwisbare merk dat haar zo fraaie schouder bevlekte. Maar ik zie een lelie. En zie daar waar juist de schandelijkheid is gelegen, antwoordde Milady. Het Engelse bankmerk, dan had men immers moeten bewijzen welke rechtbank er mij toe had veroordeeld, en ik zou al de rechtbanken van het koninkrijk hebben opgeroepen om zulks te doen. Maar het bankmerk van Frankrijk, o, dat onteerde mij wel degelijk. Dat was te veel voor Felton. Bleek, onbewegelijk, verplet door die vreselijke openbaring, verblind door de bovenmenselijke schoonheid van die halfnaakte vrouw, die zich voor hem met een schaamteloosheid, die hij verheven vond, vertoonde, viel hij eindelijk op de knieën voor haar neder, zoals de eerste christenen voor die reine, heilige martelaressen, welke de vervolgingen des keizers in de circus aan de bloeddorstige wellust van het volk overleverden. Het bandmerk verdween. Alleen de schoonheid bleef voor hem over. Vergiffenis, vergiffenis, vergiffenis, riep Felton, ach, vergiffenis. Milady las in zijn ogen. Liefde, liefde. Waarvoor vergiffenis? Vroeg zij. Vergiffenis voor mij bij uw vervolgers te hebben gevoegd. Milady reikte hem de hand. Zo schoon, zo jong, riep Felton, haar hand met kussen bedekkende. Milady liet op hem een die blikken vallen, welke van een slaaf een koning maken. Felton was puritein. Hij liet de hand los om haar voeten te kussen. Hij beminde haar reeds niet alleen, hij aanbad haar. Toen de overspanning geëindigd was, toen Milady haar koelbloedigheid scheen teruggekregen te hebben, die zij nooit verloren had, zeide hij, O, thans heb ik nog slechts één vraag te doen, de naam van uw wezenlijke beul, want voor mij bestaat er slechts één, de andere was het werktuig, meer niets. En hoe, broeder, riep Milady, moet ik u die nog noemen? Hebt u hem niet geraden? Wat, hernam Felton. Hij, altijd hij, wat, is hij de ware schuldige? De enige schuldige, zeide Milady, hij, de verwoester van Engeland, de vervolger der ware gelovigen, de belager der eer van zoveel vrouwen, hij, die voor een gril van zijn bedorven hart zoveel bloed in Engeland zal doen storten, die heden de protestanten beschermt en ze morgen zal verraden. Buckingham, het is dus Buckingham, riep Felton, door drift vervoerd. Milady verborg haar gelaat in haar handen, als kon zij de schaamte niet verdragen, die deze naam in haar opwekte. Buckingham, de beul van het engelachtige schepsel, riep Felton, en gij hebt hem niet door uw bliksems getroffen, mijn God, hem edel, geëerd, machtig, tot ons alle verderf in het leven gelaten. God verlaat hen die hem verlaten, zeide Milady. Wil hij dan op zijn hoofd de straf halen, die voor de verdoemden is weggelegd, ging Felton met stijgende overspanning voort. Wil hij dan dat menselijke wraak, de hemelse rechtvaardigheid, voorkomen? De mensen vrezen en sparen hem. O, ik, zeide Felton, vrees hem niet, en zal hem ook niet sparen. Milady voelde haar ziel door een helse vreugde overstelpt. Maar hoe komt Lord de Winter, mijn weldoener, mijn vader, in dit alles gemengd? Vroeg Felton. Luister, Felton, hernam Milady, er gaan immers tezamen en lage, en verachtelijke, en grote, en edelmoedige zielen. Ik had een verloofde, een man die mij en die ik beminde, een hart als het uwe, Felton, een man als gij. Ik ging tot hem en verhaalde hem alles. Deze kende mij en hij twijfelde niet een ogenblik. Hij was een voornaam heer, een man van gelijke rang als Buckingham. Hij zeide niets, gooide alleen zijn degen om, wikkelde zich in zijn mantel en begaf zich naar Buckingham Palace. Ja, ja, zeide Felton, ik begrijp, maar met dergelijke lieden moet men niet de degen, maar de dolk gebruiken. Buckingham was reeds de vorige dag als ambassadeur naar Spanje vertrokken, waar hij de hand der infante van koning Karel I ging verzoeken, die toen slechts prins van Wallis was. Mijn verloofde kwam terug. Luister, zeide hij tot mij, die man is vertrokken. Bij gevolg ontgaat hij voor het ogenblik mijn wraak, maar laat ons verenigd zijn, zoals wij moeten wezen, en vertrouw op Lord de Winter om zijn eer en die zijn vrouw te verdedigen. Lord de Winter, riep Felton. Ja, zeide Milady, Lord de Winter, en thans moet ge alles begrijpen, nietwaar? Buckingham bleef langer dan een jaar afwezig. 8 dagen voor zijn aankomst stierf Lord de Winter plotseling, mij als enige erfgename achterlatende. Van wie kwam die slag? God, die alles weet, weet dit ongetwijfeld ook. Ik beschuldig niemand. O, wat afgrond, riep Felton. Lord de Winter was gestorven zonder iets aan zijn broeder gezegd te hebben. Het vreselijk geheim moest voor iedereen verborgen blijven, totdat het als een donderslag boven het hoofd van de schuldige zou uitbarsten. Uw beschermer had met lede ogen het huwelijk van zijn broeder met een meisje zonder fortuin aangezien. Ik voelde dat ik niet tenminste hulp had te wachten van iemand die in zijn hoop op een erfenis bedrogen was geworden. Ik begaf me naar Frankrijk, besloten er mijn leven door te brengen. Maar mijn geheel vermogen is in Engeland. De afgebroken gemeenschap ten gevolge van de oorlog ontroofde mij alles, en ik was genoodzaakt terug te komen, en op die wijze kwam ik, nu 6 dagen geleden, de Portsmouth aan. En, zeide Felton, en Buckingham vernam zeker mijn terugkomst. Hij sprak erover met Lord de Winter, die reeds tegen mij was ingenomen, en zeide deze dat zijn schoonzuster een onteerde, een gebrandmerkte vrouw was. De edele en rijde stem van mijn man kon zich niet meer doen horen om mij te verdedigen. Lord de Winter geloofde alles wat men hem zeide, en dat te eerder, dat hij er belang in had zulks te geloven. Hij deed mij in hechtenis nemen en mij herwaarts voeren, mij onder uw hoede stellende. Gij weet het overige. Overmorgen zendt hij mij in ballingschap naar verre landen. Overmorgen plaatst hij mij onder de misdadigers. O, het weefsel is fijn gesponnen, dat verzeker ik u. Het plan is slim doordacht, en mijn eer zal er door verloren gaan. Gij ziet wel dat ik sterven moet, Felton. Felton, geef mij het mes. En bij die woorden, alsof er krachten geheel waren uitgeput, liet Milady zich machteloos en bezwijmende in de armen van de jonge officier neervallen. Nee, zeide hij, nee, gij zult leven in ere en rein leven. Gij zult leven om over uw vijanden te zegevieren. Milady stiet hem zachtjes met haar hand terug en hem met haar blik weer aantrekkende, zeide zij, haar gelaat en haar ogen omsluierende, o, liever dood dan die schande. Felton, mijn broeder, mijn vriend, ik bezweer u. Nee, riep Felton, nee, gij zult leven en gewroken worden. Felton, alles wat mij omringt, breng ik ongeluk aan. Felton, verlaat mij. Felton, laat mij sterven. Wel nu, dan zullen wij tezamen sterven, riep hij. Enige slagen klonken op de deur. Luister, zeide zij, men heeft ons gehoord, men komt, het is gedaan, we zijn verloren. Nee, zeide Felton, het is alleen de schildwacht die mij waarschuwt dat er een patrouille nadert. Ga dan naar de deur en doe zelf open. Felton gehoorzaamde. Die vrouw vervulde reeds geheel zijn hart, geheel zijn ziel. Hij zag voor zich een sergeant die het wachtronde aanvoerde. Wel, wat is er? Vroeg de jonge luitenant. Gij hebt mij gezegd de deur te openen, indien ik om hulp hoorde roepen, zeide de schildwacht, maar gij had alleen maar vergeten mij de sleutel te laten. Ik hoorde u roepen, zonder te verstaan wat gij zeidet. Ik wilde de deur openen, maar ze was van binnen gesloten. Toen heb ik de sergeant geroepen. En hier ben ik, zeide deze. Felton, buiten zichzelf, bijna krankzinnig, bleef sprakeloos. Milady begreep dat het aan haar verbleef zich de gesteldheid van het ogenblik ten nutte te maken en ijlde naar de tafel van welke zij het mes nam dat Felton erop gelegd had. En met welk recht zult gij mij beletten mij het leven te ontnemen? Vroeg zij. Grote God! Riep Felton, het mes in haar handen ziende blinken. In hetzelfde ogenblik weergalmde een spottend gelach in de gang. De baron, door het gerucht opmerkzaam gemaakt, stond in zijn kamerrok met de degen onder de arm voor de deur. Ha, ha, riep hij, nu zijn wij aan het laatste bedrijf. Gij ziet het, Felton, het drama heeft al de voorstellingen vertoond welke ik u voorzegd heb, maar, wees gerust, het bloed zal niet vloeien. Milady begreep dat zij verloren was, indien zij aan Felton niet een onmiddellijk en vreselijk bewijs van haar moed gaf. Gij bedriegt u, mijn lord, het bloed zal vloeien, en mogen dat bloed op het hoofd komen van degene die het doet stromen. Felton slaakte een kreet en wierp zich op haar. Het was te laat, Milady had zich getroffen. Maar het mes had gelukkig, we moeten liever zeggen behendig, de stalen corsetbeleide geraakt, die in dat tijdstip als een harnas de borst der vrouwen verdedigden. Het was schuin door haar kleed, dat het openreed, langs de ribben afgegleden. Het kleed van Milady was desniettemin in een ogenblik met bloed bevlekt. Milady was achterovergevallen en scheen bewusteloos. Felton ontrukte haar het mes. Zie, my lord, zeide hij op sombere toon, zie daar een vrouw die onder mijn bewaking was en die zich het leven beneemt. Wees gerust, Felton, zeide Lord de Winter, zij is niet dood. De duivel sterven zo spoedig niet. Wees gerust en ga mij in mijn kamer wachten. Maar, my lord, ga, ik beveel het u. Op het bevel van zijn overste verwijderde zich Felton, maar onder het weggaan verborg hij het mes in zijn borst. Lord de Winter bepaalde zich ertoe de vrouw te roepen die Milady bediende, en toen deze was gekomen en na haar de steeds in onmacht liggende gevangenen te hebben aanbevolen, liet hij hen alleen. Daarintussen alles wel beschouwd, de wonden, ondanks zijn mening van een ernstige aard kon zijn, zond hij onmiddellijk een man te paard om de naastbijwonende geneesheer te halen. Einde van hoofdstuk 26.